عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو هر در کمین کمین دا هر در کمین کمین دا هر در کمین کمین دا هر در کمین کمین دا هر در کمین کمین دا هر در کمین کمین دا دشمن تا هر ځای رسیدلی تلفاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دشمن تا هر ځای رسیدلی تلفاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا تکبیرونو زمزمی دی د تکبیرونو زمزمی دی د تکبیرونو زمزمی دی د تکبیرونو زمزمی دی د تکبیرونو زمزمی دی د تکبیرونو زمزمی دی په هر میدان کې را نسکولات او مناتی غازانو کل فتوحاتی غازانو په هر میدان کې را نسکولات او مناتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا منصور لشکر فوجان یو د منصوري لشکر فوجان یو د منصوري لشکر فوجان یو د منصوري لشکر فوجان یو د منصوري لشکر فوجان یو د منصوري لشکر فوجان یو ګټلې مونږ لغلنګي امتیازاتي غازانو کل فتوحاتی غازانو ګټلې مونږ لغلنګي امتیازاتي غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو ان شاء الله چې بری من یو ان شاء الله چې بری من یو ان شاء الله چې بری من یو ان شاء الله چې بری من یو ان شاء الله چې بری من یو ان شاء الله چې بری من یو صلیب زواک مورال بایللی دی ماتماتی غازانو کل فتوحاتی غازانو صلیب زواک مورال بایللی دی ماتماتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو کل فتوحاتی غازانو دا عمر پن پیل شوی عملیاتی غازانو كل فتحات غزانا حق يالي ختم بتور تمشي حق يالي ختم بتور تمشي حق يالي ختم بتور تمشي حق يالي ختم بتور تمشي حق يالي ختم بتور تمشي حق يالي ختم بتور تمشي أركتنيش ديسبيني جندي دا إماراتي غازانو كل فتحاتي غازانو أركتنيش ديسبيني جندي دا إماراتي غازانو كل فتحات غزانا دع عمر فن بالشوي عمليات غزانا كل فتحات غزانا دع عمر فن بالشوي عمليات غزانا كل فتحات غزانا كل فتحات غزانا كل فتحات فتحاتي غزانا كل فتحاتي غزانا كل فتحاتي غزانا.